महाभारत वन पर्व अष्टाधिक द्विशततमोध्याय धर्मव्याद द्वारा हिंसा और अहिंसा का विवेचन। मार्कण्डेय उवाच स तो विप्रमथोवाच धर्मव्याधो युधिष्ठिर यदहम आचरे कर्म घोरमेतद संशयम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। विधिस्तो बलवान ब्रह्मन् दुस्सरम् हि पुराकृतम् पुराकृतस्य पापस्य कर्म दोषो भवत्ययम्। दोषस्यैतस्य वै ब्रह्मन् विद्या विघाते यत्नवानहम्। किंतु ब्रह्मण दैव बलवान है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का ही नाम दैव है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्रह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। विधिना ही हते पूर्वम निमित्तम घातको भवेत्, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है, अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक जीव हिंसा करता है वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। निमित्त भूता हि वयम् कर्मणोस्य द्विजोत्तम येषां हतानां मांसानि विक्रीणामीह वै द्विज तेषामपि भवेत् धर्म उपयोगेन भक्षणे देवता तिथि भृत्यानां पितॄणां चापि पूजनम्। श्रेष्ठ, इस कर्म में हम निमित्त मात्र हैं। ब्रह्मन, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूँ, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टे महान अधर्म होता है। देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबीजन और पितरों का पूजन आदर सत्कार अवश्य धर्म है। ओ सद्यो विरुद्धश्चैव पशवो मृगपक्षिणः अनादिभूता भूतानां इत्यपि श्रूयते श्रुतिः। औषधियाँ, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादिकाल से उपयोग में आती रहती है, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। आत्ममांस प्रसादेन शिबिरोसी नरो नृप स्वर्गम सुदुर्गमं प्राप्त क्षमावान द्विज सत्तम। द्विजश्रेष्ठ, उसी नर के पुत्र क्षमाशील और दयालु राजा शिवि ने एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। स्वधर्मम इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम पुराकृतम इति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ, पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म में जीवन निर्वाह करता हूँ। स्वकर्म त्यजतो ब्रह्मण धर्म दृश्यते स्वकर्म निरतो यस्तु धर्म स इति निश्चय। ब्रह्मन, अपने धर्म का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है, जो अपने कर्म में तत्पर है उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पूर्वं हि विदितं कर्म देहिनं न विमुञ्चति धात्रा विधेयम् दृष्टो बहुधा कर्म निर्णय। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता है, बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है। द्रष्टव्या तो भवेत् प्रज्ञा क्रूरे कर्मणि वर्तताम् कथम कर्म शुभम कुर्याम कथम मुच्ये परा भवान्। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। कर्मणस्तस्य घोरस्य बहुधा निर्णयो भवेत् दाने च सत्यवाक्ये च गुरुशुश्रूषणे तथा द्विजाति पूजने चाहं धर्मे च निरतः सदा अभिमानातिवादाभ्याम निवृत्तोऽस्मि विजोत्तम। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। विशेष मैं दान सत्यभाषण गुरुसेवा ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। कृषिं साद्भिति मन्यन्ते तत्र हिंसा परास्मृता करसंतोलांगलै पुंसो सन्ति भूमिशयान बहुन जीवानन्यास्य बहुशम तत्र किं प्रतिभातिते। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? धान्य बीजानि यान्याहुर् व्रह्यादीनि द्विजोत्तम सर्वाणि जीवानि तत्र किं प्रतिभाति ते। विश्रेष्ठ धान आदि जितने अन्न के बीज हैं वे सब के सब जीव ही हैं, अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? अध्याक्रम्य पशुश्चापि घ्नन्ति वै भक्षयन्ति च वृक्षान् तथौषधीश्चापि छिन्दन्ति पुरुषा द्विज जीवा हि बहो ब्रह्मन् वृक्षेषु च फलेषु च उदके बहवश्चापि तत्र किं प्रतिभाति ते। वे प्रवर कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं, वृक्षों तथा औषधियों अन्न के पौधों को काटते हैं, वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं, जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्रह्मन उनके विषय में आप क्या समझते हैं? सर्वं व्याप्तमिदं ब्रह्मन् प्राणिभिः प्राणिजीवनैः मत्स्यान् ग्रसन्ते मत्स्याश्च तत्र किं प्रतिभाति ते। जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। मत्स्य मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेते हैं, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? सत्वै सत्वान् जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम प्राणिन्योन्योन्यं भक्षाश्च तत्र किं प्रतिभाति ते। विश्रेष्ठ बहुधा जीव जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? चक्राम्यमाणा जीवाश्च धरणि संस्थितान् बहुन् पद्भ्याम ग्लन्ति नरा विप्र तत्र किं प्रतिभाति ते। मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतुओं को असावधानी पूर्वक पैरों से मार देते हैं। ब्रह्मन उनके विषय में आप क्या समझते हैं? उपवेष्टा शयानाश्च घ्नन्ति जीवान् अनेकशः ज्ञान विज्ञानवन्तश्च तत्र किं प्रतिभाति ते। ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी अनजान में बैठते सोते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जैवैर्ग्रस्तमिदं सर्वं आकाशं पृथ्वी तथा अविज्ञानाच्च हिंसन्ते तत्र किं प्रतिभाति ते। आकाश से लेकर पृथ्वी तक यह सारा जगत जीवों से भरा हुआ है, कितने ही मनुष्य अनजान में भी जीव हिंसा करते हैं, इस विषय में आप क्या समझते हैं? अहिंसेति यदुक्तं हि पुरुषे विस्मृतैः पुरा केन हिंसंत जीवान वही लोकेस्मिन् विजसत्तम बहु संचित्यति वही नासिकश्चेद हिंसकः। पूर्व काल के अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि द्विश्रेष्ठ स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करते हैं। बहुत सोच विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। अहिंसायां तो निरता यतयो द्विजसत्तम कुर्वन्ते अहिंसां ते यत्नादल्पतरा भवेत। द्विश्रेष्ठ यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्नपूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। आलक्षा सेव पुरुषाः कुले जाता महागुणाः महाघोराणि कर्माणि कृत्वा लज्जन्ति वै द्विजः। ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। सुहृद सुहृदोन्याश्च दुर्हृदश्चापि दुर्हृदः सम्यक् प्रवित्तान् पुरुषान् न सम्यक् अनुपश्यतः। मित्र दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हों तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। समृद्धैश्च न नन्दन्ति बांधवा बांधवैरपि गुरुश्चैव विनिन्दन्ति मूढ़ा पंडित मालिनः। बंधु बांधव अपने समृद्धशाली बांधवों से भी प्रसन्न नहीं रहते, अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। बहुलोके विपर्यस्तम दृश्यते द्विजसत्तम धर्मयुक्तम अधर्मम च तत्र किं प्रतिभाति ते। द्विश्रेष्ठ इस प्रकार जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती है, अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है, इस विषय में आप क्या समझते हैं। वक्तुम बहुविधम शक्यम धर्माधर्मेषु कर्मसु स्वकर्म निरतो योषी स यश प्राप्नुयान् महत। धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती है, अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि पतिव्रतोपाख्याने ब्राह्मण व्याध संवादे अष्टाधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में पतिव्रतोपाख्यान के प्रसंग में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 208वां अध्याय पूरा हुआ।